Sprawdź także wyjątkową ofertę na wszystkie SUVy Seata. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Specjalną uchwałę upamiętniającą 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przyjął Sejm na początek o trwających uroczystościach. 123 osoby są już znane policji, to ci, którzy agresywnie zachowywali się podczas Marszu Równości w Białymstoku. W Unii Europejskiej jest najniższe bezrobocie od 19 lat. Przed dzień 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Sejm przyjął specjalną uchwałę. Podkreślono w niej, że Zryw był jedną z największych polskich batalii II wojny światowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej Europie. Tekst uchwały odczytał marszałek Marek Kuchciński. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa najwyższy hołd i wyraża szacunek dla wszystkich bohaterów Powstania Warszawskiego, zarówno żołnierzy walczących na barykadach, jak i mieszkańców stolicy, którzy stracili życie w czasie starć zbrojnych. Proponuję, aby Sejm podjął uchwałę przez aklamację. Na specjalnej sesji zebrała się też Rada Warszawy. Na Zamku Królewskim wręczono odznaki honorowego obywatela stolicy. Otrzymali je sanitariuszka powstania Halina Jędrzejewska, pseudonim Sławka, oraz żołnierz powstania Jerzy Majkowski, pseudonim Czarny, który zmarł 19 lipca. Honorowa obywatelka miasta stołecznego Warszawy, pani Halina Jędrzejewska, Sławka. Jestem bardzo wzruszona tym, muszę przyznać. Nawet trochę się wstydzę, że za bardzo jestem wzruszona. Warszawa jest w ogóle dla mnie wspaniałym miastem. Zawsze była i taka została i taka, mam nadzieję, będzie do końca. Dwa tygodnie temu nasz honorowy, najnowszy obywatel zmarł, ale zdążyliśmy mu wręczyć w domu odznaczenie. Odznakę honorowego obywatela stolicy otrzymał również reżyser Paweł Pawlikowski. Wieczorem przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich msza w intencji tych, którzy zginęli podczas walk. Później będzie apel poległych i koncert Warszawa jest smutna bez ciebie. Specjalny serwis o Powstaniu Warszawskim na powstaniewarszawskie.polskieradio.pl. Mundurowi znają tożsamość 123 osób, które łamały prawo podczas Marszu Równości w Białymstoku. Jak przekazał Tomasz Krupa z podlaskiej policji, z 94 osobami wykonano już czynności. Nad ustaleniem tożsamości chuliganów pracuje specjalnie powołana do tego grupa śledczych. Wizerunki kolejnych poszukiwanych są na stronie internetowej podlaskiej policji. Mundurowi proszą o pomoc w ich znalezieniu. Marsz Równości przeszedł przez Białystok 20 lipca. Został zablokowany przez kontrmanifestacje. W stronę uczestników m.in. rzucano kamienie, petardy i butelki. Będzie można dłużej składać wnioski o dotychczasowe ceny prądu. Minister energii zapowiedział nowelizację ustawy w tej sprawie. Ma to się stać jeszcze dzisiaj, podczas trwającego posiedzenia Sejmu. Bardzo wiele osób, z tego co słyszę, jest na urlopach za granicą. I są tam prośby, żeby chociaż kilka dni zostało to wydłużone. I stąd posłowie wyszli z inicjatywą i do 13 sierpnia, czyli jeszcze dwa tygodnie, żeby można było składać oświadczenia. Mówił minister Krzysztof Tchórzewski. Pierwotny termin minął o północy w poniedziałek. Przypomnijmy, wnioski o zamrożenie cen prądu powinni złożyć przedsiębiorcy, samorządowcy i dyrektorzy szpitali. W przeciwnym razie za prąd zapłacą więcej. Bezrobocie w Unii Europejskiej najniższe od 19 lat. Nasz kraj jest na 7. miejscu. Dane przedstawił Unijny Urząd Statystyczny Eurostat, a zajrzała do nich Beata Płomecka. Stopa bezrobocia w czerwcu we wspólnocie wyniosła 6,3%, tyle samo co w maju. W Polsce według Eurostatu bez zatrudnienia było 3,8%. W sumie w 7 krajach bezrobocie nie przekroczyło 4%. Najlepiej pod tym względem jest w Czechach, gdzie bez pracy było niecałe 2% obywateli. Natomiast najgorsza sytuacja na rynku pracy jest w Grecji, gdzie bezrobocie wyniosło 17,6%. Kolejna jest Hiszpania z 14% bezrobociem, a następnie Włochy, gdzie wyniosło ono 9,7%. Te trzy kraje z południowej Europy borykają się także z najwyższym bezrobociem wśród młodych. W Grecji wynosi ono prawie 40%, w Hiszpanii i we Włoszech około 30%. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Deszczowo i burzowo w Tatrach. Pogoda nie rozpieszcza turystów. Po nocnych opadach wszystkie szlaki są mokre i śliskie. Do końca tygodnia prognozowane są też burze. To śmiertelnie niebezpieczne zagrożenie, ostrzega naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jan Krzysztof.

tym, co widzą. Po ich twarzach widzę, że są prymitywni, że są dzicy. Dzicy? Tacy rozjuszeni, nie wiadomo, co mogłoby im do głowy strzelić. W takim razie ja już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia w następnej audycji. Marek Motas przyjrzy się bliżej komarowi i trąbie, która wystaje z twarzy tego złośliwego owada, oraz poda skuteczne sposoby na zatkanie owej trąby. Następnie Adam Zwierz w piosence do samodzielnego nucenia Co mam zrobić miła? A na zakończenie wierszo wróbelku, który nie miał szczęścia. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Życie od A do D. Dzisiejszy świat, kurcie, zapętlił się, zakluczył, zawęzłował do imentu. Dzisiejszy świat odwrócił się plecyma o 360 stopni od ważkich problemów ekologicznych, co szaleją za oknem, czy chcesz, człowieku, czy odwrotnie. Ale czymże to ja żem chciał poruszyć bryłę światu, żeby nie mówić o posadach? W zapoprzednim odcinku wyimitowałem krótką charakterystykę o zwierzęciu komar, które na dzień dzisiejszy jest, że się zapytam, do czego nam? No do czego jest komar, że się zapytam? Tam powtórnie drugi raz. Otóż komar jest do pustem bodzim, czyli plagą powiewającą. Co ja mówię? Flaga powiewa, a mnie chodzi oczywiście o plagę. Więc działanie zwierzęcia komar jest według schematu ze wszech miar bliskokontaktowe. Najsamszy słychać cichutkie monstrualne bzyczenie przy wznoszeniu. Potem komar wykonuje lot swobodny z wyłączoną jednostką napędową, następnie rozpoznanie topografii ciała ofiary i w końcowej fazie lot nurkowy, lądowanie i bezprzykładny atak. Komar przez cienką trąbę, którą ma w twarzy, wbija się w skórę, najsamszód wpuszcza łajza substancję zwaną kumaryna, która rozrzedza krew, po czym pod ciśnieniem wysysającym wciąga krew jak sok malinowy do brzucha. I jasno tu widać, że komar kłuje trąbą, a nie tnie, jak się powszechnie uważa za stosowne. Ciąć to można wiadomo co, albo w karty. Ktoś może teraz zapytać, więc cóż robić, by z 5 litrów krwi, jakie posiadamy zawsze przy sobie, komar krok po kroku nie wypił nas do dna. No co robić zatem? Nasłać hycla, żeby profesjonalnie wyłapał tych skrzydlatych dziadów bandytów? No pewnie, że to głupota. Co, może utoczyć odrobinkę krwi na talerzyk i postawić na komodzie, niech sobie siorbie w nocy, jak jest głody? No to przecież płytki we krwi są po to, żeby krew krzepła, a komar nie je, tylko pije. No więc druga głupota. No co, dać mu może kość do obgryzania, czy coś takiego? Oczywiście jest to trzecia głupota. No nie ma co ściemniać. Komar atakuje w nocy, więc cóż robić, byś nie kładł się człowieku do łóżka w kapeluszu pszczelarskim, a żona obok w łóżku w czarnej woalce, którą ma przypadkowo na wszelki wypadek w szafie? Oczywiście, że nie. Komar z gruntu rzeczy jest fałszywym owadem. Udaje, że komaruje słodko za firanką, gdy tymczasem trzyma się łapami sufitu i łypie z góry tym bawolim okiem, jakby tu ucapić się do człowieka jak rzepa do psiej końcówki. Dlatego w warunkach domowych, o których się tutaj wypatyczam, własną krew można zagęścić sosem albo żelatyną. I znowuż rodzi się pytanie, dlaczego? A dlatego, że od zagęszczonej krwi komaru zatka się trąba tym gęstym ślamem i praszczaj piecia, komar zgłupia je z tą zatkaną rurą, zdębia je na moment, a wtedy my go tra gazetą po plecach i jak to się mówi, żegnaj Piotrusiu. Można też sobie wytatuować całe ciało w trupie czaszki. Komar jest w przeważającej części wzrokowcem, dlatego wystraszy się bidak i pójdzie sobie jak niepyszny. Zwierzęta komar, jak już mówiłem, stacjonuje niekiedy przeważnie na ścianach naszych domostw, które na lato trzeba niestety nasmarować grubo miotem, dziegciem lub inną substancją kleistą, która ucapi komara za nogi przez tak długi czas, że zdążymy spokojnie, cichutko pójść sobie do pokoju, wziąć z etażerki gazetę, namoczyć ją nad zlewem w kuchni i tą mokrą gazetę trzasnąć dziada po kadłubie. Mokrą gazetą bardziej boli. Jeżeli nie mamy substancji klejącej, by pokryć ściany w miejscu zameldowania, to trzeba zamontować w oknach kraty, z tym, że należy kraty tak dobrać, by oczka w kratach były troszeczkę mniejsze od komara, bo jak to się mówi, komar jeżeli wsadzi łeb w kratę, to i cały przelezie. Do kraty można jeszcze podłączyć na wszelki wypadek troszku prądu elektrycznego, którego nie lubią komary i nie tylko. No a co zrobić z opitym i pojmanym już komarem? No w żadnym wypadku nie starać się odzyskać krwi, którą nam wypił, poprzez wyrzymanie, odwirowywanie w sokowirówkach, czy duszenie za brzuch. Co się stało, to jak pies zjadł kiełbasę, to klamka się zapadła. W krajach na przykład rozwiniętych stosuje się metodę szczucia opitego osobnika sforą szczupłych, wygłodniałych osobników, które chętnie atakują nażartego. Na razie trzeba walczyć domowymi sposobami, a jak wdepniemy już do EWG, to dopieroż się zobaczy. W następnym razie omówię, co kumar ma naprzeciwko człowieku. Zrobić miła, żebyś mnie kochała, czemu się ukrywaj za zasłoną słów? Co mam zrobić miła, żebyś mnie wolała, żebyś o mnie śniła znów i znów i znów? Kochaj, hej, pokochaj, kochaj mnie, hej, podziwiaj, szanuj lub zadziwiaj tylko mnie, hej. Kochaj, dopóki święto, póki maj, a pokochaj tak jak ja, dziewczyno zła. Kochaj, hej, pokochaj, kochaj mnie, hej, podziwiaj, szanuj lub zadziwiaj tylko mnie, hej, dziewczyno. Kochaj, dopóki święto, póki maj, a pokochaj tak jak ja, dziewczyno zła. Zrobić miła, żebyś o mnie stała, żebyś dobra była jak wesoły dzień. Co mam zrobić miła, żebyś mnie wolała, żebyś rozjaśniła mego domu sień. Kochaj, hej, pokochaj, kochaj mnie, hej, podziwiaj, szanuj lub zadziwiaj tylko mnie, hej. Podziwiaj, szanuj lub zadziwiaj tylko mnie, hej, dziewczyno, kochaj, dopóki święto, póki maj trwa, pokochaj tak jak ja, dziewczyno zła. Co mam zrobić, miła, żebyś mnie kochała, czemu się ukrywaj za zasłoną słów? Żebyś mnie wolała, żebyś o mnie śniła znów i znów i znów. Kochaj, hej, pokochaj, kochaj mnie, hej, podziwiaj, szanuj lub zadziwiaj tylko mnie, hej, dziewczyno, kochaj, dopóki święto, póki maj trwa, pokochaj tak jak ja, dziewczyno zła. Kochaj, kochaj mnie, hej, podziwiaj, szanuj lub zadziwiaj tylko mnie, hej, dziewczyno, kochaj, dopóki święto, póki maj trwa, pokochaj tak jak ja, dziewczyno zła, dziewczyno zła. Kochaj, hej, pokochaj, kochaj mnie, hej, podziwiaj, szanuj lub zadziwiaj tylko mnie, hej, dziewczyno, kochaj, dopóki święto, póki maj trwa, pokochaj tak jak ja, dziewczyno zła, dziewczyno zła. Wróbelek, wróbelek wypadł z gniazdka. A już był bez lotek, snadnie pies go mógł pojmać i zjeść, albo kotek. Co widząc młode dziecko, tkliwe, jak kobity, wzięło go i nóż pieszcząc rzekło: moje to ty maleństwo, ja cię nie dam zjeść, ja cię obronię. To mówiąc, coraz mocniej z wróblem ściska dłonie. I wróbelek, choć pies go, ni kot, nie zlupierzył, choć tok czule ściskany w dłoniach, zdech i nie żył. Chociaż dobrze czyniący są błogosławieni, źle jest ptaszka miętosić w zbyt ciasnej przestrzeni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zupełnie inne popołudnie. Jesteśmy w okolicach 13:30. To nigdy nie wiadomo do końca, czy jesteśmy, czy nie. No w każdym razie wiadomo, że jesteśmy, chociaż to też według niektórych filozofów nie wiadomo. Jednym słowem, czas na zupełnie inne popołudnie w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Michał Migała i dziś zapraszam Państwa na słuchowisko i na dowcip. A z racji tego, że słuchowisko już za chwilę, już gotują się na swoich miejscach współtwórcy słuchowiska. To mogę tak powiedzieć. No tak, skoro musisz, no to... Tak. Muszę. Są pewne obowiązki prowadzącego. Jestem prowadzącym, więc obowiązki mam prowadzące. Dobrze. Ktoś skoro tak, powiedział. Oczywiście. Tomasz Perczyński i Maciej Michalski. Ja przepraszam, bo chyba nie przedstawiłem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Teraz już przedstawiłem. Żeby Państwa troszeczkę wprowadzić w nastrój niesmutny, a może nawet wesoły, kto wie, to na początek Frank Zappa, Camarillo Brillo. Cóż więcej powiedzieć o tym utworze? Może później. Teraz sam Frank. Had that Camarillo Brillo flaming out along ahead. I mean her Mendocino Beano by where some bugs had made it red. She ruled the toads of the short forest and every newt in Idaho and every cricket who had chorus by the bush in Buffalo. Said she was a magic mama and she could throw a mean tarot and carried on without a comma that she was someone I should know. She had a snake for a pet and an amulet and she was breeding a dwarf, but she wasn't done yet. She had gray green skin, a doll with a fin. I told her she was all right, but I couldn't come in. I could come in right then. And so she wandered through the doorway just like a shadow from the tomb. She said her stereo was four-way and I just love it in her room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps right past a fuming incense stencher to where she hung her castanets. She stripped away her rancid poncho and laid out naked by the door. We did it till we were on concho and it was useless anymore. said she had gray green skin. It all was a pin. I told her she was all right, but I couldn't come in. And so she wandered through the doorway, just like a shadow from the tomb. She said a stereo was four-way, and I just love it in a room. Well, I was born to have adventure, so I just followed up the steps, right past a fuming incense stencher, to where she hung a castanet. She said she was a magic mama, and she could throw a mean tarot, and carried on without a comma, that she was someone I should know. Is that a real poncho? I mean, is that a Mexican poncho or is that a Sears poncho? No fooling. To był Frank Zappa i Camarillo Brillo. Utwór z albumu Overnight Sensation. Utwór, który bardzo lubię, który traktuje też pośrednio o magii, o hipizmie i nie mówię tutaj absolutnie o jeździe konnej, tylko oczywiście o tej subkulturze, która była i jest nadal obecna cały czas. To jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia i ten krotochwilny nastrój, tak myślę, że powinien nas płynnie przeprowadzić mnie i Państwa do dowcipu tygodnia. Ja już sięgam po dowcip tygodnia, tym razem nadesłany przez panią Dorotę. Mam go w ręku. Listy spływają do redakcji między innymi z dowcipami, co bardzo mnie cieszy. Przed państwem rzeczony dowcip. Proszę się mentalnie przygotować. To był koniec XIX wieku w Bostonie. Żył tam niejaki Richard Bragg. Richard miał żonę oraz trójkę dzieci, co na tamte czasy było dosyć przeciętną, jeśli nawet nie małą liczbą dzieci. Pracował Richard jako robotnik w pobliskiej fabryce łożysk. Były to czasy, gdy nie było jeszcze samochodu, wynalazku przede wszystkim pana Forda. W tej części USA, w rodzinach robotniczych, wiadomo było, że to mężczyzna zapewnia byt, zresztą tak było w tamtych czasach, a żona zajmuje się domem. Przy Prosperity, które panowało wtedy w Stanach Zjednoczonych, było to absolutnie możliwe. Przypomnijmy rok 1886. Również praca w fabryce przed wynalazkiem taśmy produkcyjnej była nawet dosyć atrakcyjna i nie wydawała się tak monotonna. I oto mamy 16 marca 1886 roku, gdy Richard wstaje, by wybrać się do pracy. Żona, jak zwykle, obudziła się trochę wcześniej, zagrzała mu wodę. Richard pił kawę, by pobudzić się przed ciężkim dniem. Ucałował rozespane dzieci, potem zszedł do kuchni. Wtedy, wiadomo, zmiany w fabryce zaczynały się o 6 rano. Praca trwała trochę dłużej niż 8 godzin. A zatem wypił Richard kawę, zjadł bułę i czule pożegnał się z żoną, która wręczyła mu pakunek z prowiantem do pracy. Wyszedł z domu i skierował się do fabryki. Nie mieszkał zbyt daleko od pracy. Spotkał kilka znajomych twarzy na ulicy, które pozdrowił uśmiechem. I tak już nieco rozbudzony spacerem zdążył do swojej fabryki. Po wejściu przebrał się w szatni i rozpoczął pracę przy maszynie do wyrobu łożysk. I tak zleciał mu czas do przerwy śniadaniowej, to jest do 9:30. Wtedy mógł spokojnie usiąść obok maszyny, by rozłożyć prowiant przygotowany przez żonę. Richard rozpoczął jedzenie. Z zaciekawieniem przyglądał mu się Henry, kolega ze zmiany. W pewnym momencie Henry nie wytrzymał. Co jesz? Zapytał. A, kanapki z masłem z pomidorem, odrzekł Richard. Henry jednak nie dosłyszał. Co? Masło. To był dowcip tygodnia od pani Doroty. Bardzo, bardzo dziękuję. A żeby w tym dowcipnym nastroju pozostać, proponuję utwór, turecki utwór, to jest turecka zimna fala, którą bardzo lubię. She Passed Away i Kasvetli Kutlama teraz. She Passed Away, Kasvetli Kutlama. Można powiedzieć, że panowie z She Passed Away poznali się w Bursie. No ale nie o to chodzi, że nocowali w Bursie, tylko w Bursie, w mieście w Turcji Zachodniej. Bardzo dużą estymą absolutnie darzę Shipest Away. Moim zdaniem są niesamowici. A czy państwa zdaniem to już należy do państwa? Nic nie będę tutaj narzucał. A trwa zupełnie inne popołudnie. Za nami dowcip tygodnia. A przed nami już za chwilę słuchowisko Beton Man i są też ludzie, którzy są twórcą i tworzywem jednocześnie tego słuchowiska, prawda? Twórcy betonu. Twórcy betonu, można powiedzieć. Tak. No właśnie, ja może tak zapytam takie dosyć mądre pytanie, no. Niespotykane takie pytanie. Mm-hmm. Skąd pomysł? Z głowy. O. I z życia trochę. Bo połączyliśmy te dwie siły i powstał Beton Man. Bo Beton Man to jest taki, on jest taki żoliborski dosyć, prawda? Bardziej bielański. Ja jestem jednak z jeszcze tej starej szkoły, że Bielanej, tę północną część Warszawy, absolutnie zaliczam do Żoliborza. No, ale to... I mówisz plac Wilsona, nie Wilsona. No to jest już pewna... To jest nisza. Ale wchodzimy tutaj w warszawocentryzm, a jednak tu stacja ogólnopolska absolutnie. Dobrze. Co się będzie działo w najbliższych odcinkach? To trochę jest tak jak przy Grze o Tron, tak? Że scenariusz jest trzymany w wielkiej tajemnicy i tutaj... Musisz przyznać, że dostałeś go dopiero 2 godziny temu. Tak, jest gorący, jest jeszcze gorący. No dobrze, to ja nie mam więcej pytań na razie w takim razie. Możemy powiedzieć, że będzie się działo po prostu. No już się dzieje, ja tutaj widzę po scenariuszu. Zapraszam państwa na kolejny odcinek słuchowiska Beton Man, ale zanim to nastąpi, to niech ten nastrój wprowadzi nas Jarek Janiszewski, zespół Bielizna i utwór Najbardziej fatalna para od czasów V2. To był zespół Bielizna, lekki powiew trójmiejskiej bryzy, a to jest zupełnie inne popołudnie w programie trzecim Polskiego Radia i tak jak zapowiadałem wcześniej, wraz z twórcami Przedstawiamy Państwu słuchowisko Beton Man, odcinek trzeci. W poprzednim odcinku dostałam pismo od ZUS-u, podobno zalekam ze składkami. Nikt nie będzie groził tak dziwnej kobiecie jak pani. Zajmę się tym. Chcąc pomóc nieszczęśliwej kobiecie, Beton Man natrafił na godnego przeciwnika. Był nim ZUS. Numerek. Jaki numerek? Numerek, proszę sobie wziąć. Ale to pilna sprawa. Jak wszystkie tutaj. Świadomość, że w kolejce do okienka stoi ponad 20 osób, sprawiła, że zaczął zwijać się z bólu, a jego supermoce powoli go opuszczały. Ała! Ratunku! Beton Man, odcinek trzeci. Józef Siekierczak cierpiał. Czuł się totalnie sparaliżowany. Powoli zaczął godzić się z myślą, że prawdopodobnie tak wygląda jego ostatnia chwila na ziemi. W żenująco śmiesznej pozycji horyzontalnej na podłodze ZUS-u. Gdy nagle do jego ucha dobiegł kobiecy szept. Już dobrze, wyciągnę cię z tego, nie martw się. Nie martwił się. Ciepły głos kobiety uspokoił go na tyle, że pozwolił sobie na omdlenie. Obudził się już w zupełnie innym miejscu. Pokój, w którym odzyskał przytomność, wyglądał na małe, skromne biuro. Na krzesełku siedziała kobieta po 40. Obstawiał, że jest dyrektorką. Jej ciemne, lekko siwe, splecione w kok włosy sugerowały taki zawód. Kim jesteś? Iza Kowalik, jestem księgową. Gdzie ja jestem? W biurze rachunkowym. Tak, Beton Man czuł, że się wygłupił. Czego chce pani ode mnie? Chcę panu pomóc. Wiążąc mnie spinaczami biurowymi? Przepraszam, to takie moje zboczenie zawodowe. Lubię mieć wszystko spięte i poukładane. W jaki sposób zamierza mi pani pomóc? Zauważyłam w ZUS-ie, że jest pan totalnie nieogarnięty. Myli pan ubezpieczenie zdrowotne z urlopem zdrowotnym, a podatek z zadatkiem. Podobno działa pan sam. Tak. Czyli jednoosobowa działalność gospodarcza. Pomogę panu w prowadzeniu księgi. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A jeśli odpukać, stanie się panu coś złego podczas ratowania świata, skręcona kostka, wybity palec, albo co gorsze, złamane żebro, co wtedy? No, co wtedy? Przepraszam, zamyśliłam się. Przypomniałam sobie, że zapomniałam wyliczyć Nowakowi podatek za miniony miesiąc. Wracając do tematu, musi pan płacić ZUS? Nie muszę. ZUS to zło. Widziała pani, co się ze mną działo. Nie płacąc swoich składek, nigdy pan ich nie pokona. Jak mogę im płacić za to, co mi uczynili? A może gdyby... Zamilcz, weź się w garść. Będziesz płacić składki, a ja tego dopilnuję każdego dziesiątego. System możesz pokonać inaczej i ja ci w tym pomogę, ale najpierw... Mam się rozebrać. O to ci od początku chodziło. Dobrze, tylko ostrzegam. Zakładaj ten trykot z powrotem. Chodzi mi o inną pomoc. Mam pod blokiem ekipę łysych karków, którzy codziennie, kiedy wracam z pracy, zaczepiają mnie i pobierają haracz w postaci piwnego czteropaka. Zrób z nimi porządek. Mam ich dosyć. Błagam. Beton Man zgodził się. Wiedział, że potrzebna będzie mu pomoc. Tak jak Batman miał Robina, Asterix Obelixa, a Spider-Man... Nie potrafił sobie przypomnieć, kogo miał Spider-Man. Nieważne. Ważne było teraz szybkie działanie. Postanowił zastosować podstęp rodem z Troi. Przebrał się za swoją księgową. Żeby tylko dali się nabrać. Chcę ich zaatakować z zaskoczenia. Na atencję karków nie musiał długo czekać. Piękna! Chodź no tutaj! Ja? A widzisz tu inną piękną? Beton Man nie wiedział, czy to jest jakiś test. Założył jednak, że nie. Wyskakuj z browarku! Nie pamiętasz, jaka jest umowa między nami? My pilnujemy twojego mieszkania, a ty w zamian dajesz nam procenty w puszeczce. Ty, Daro! Ona jakoś, kurde, inaczej wygląda. Rzeczywiście. Beton Man nie sądził, że zostanie tak szybko zdekonspirowany. Wyglądasz inaczej, jakbyś wyładniała. No i zaczynasz mi się podobać. No chodź do Dara, pocałuj mnie. Beton Man nie mógł dłużej zwlekać. Dobra, dość już tych przebieranek. Jestem Beton Man. Ore ty, Daro, całowałeś się z Beton Manem. Chłopaki z żylety będą zazdrocić, jak im to powiem. Nikt o tym nie może się dowiedzieć, rozumiesz? Nikt! Chyba, że zobaczą nasz pocałunek na YouTubie. Wszystko nagrałem ukrytym telefonem. Czyli jesteś...